Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 3 graden. Morgen dan zijn er zonnige perioden, maximaal 21 graden. In de middag meer bewolking en later ook kans op buien. En dit was het nieuws op 538. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Wil je ook thee? Och ja, lekker. Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan? Oh, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijts en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl. Nu bij WenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dinger. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Sunnery en Brian. Radio 538. Ja, de week dat we massaal al deden alsof het zomer was. Want de temperatuur kwam boven de 20 graden uit. Maar ook met dat goede weer zit natuurlijk weer een addertje onder het gras. Want we schijnen daardoor een horror-wespen-seizoen te krijgen. Nou, dat klinkt voor mij niet een beetje zin horen. Ik heb best wel een wespen. Je moet toch emigreren? Ja, ik denk het wel, ja. Nou goed, laten we eerst maar eens een lekker focus op het weekend. Zometeen gooien de DJ die zijn ouders een keer meenam naar de club. Na Frankie Lissardo, Shinjuku, hoor je nu op 538. I'm throwing hands. God, yeah, call me Acapulco. In this beat, they throwing ass. In this beat, we throwing bands. In this beat, if you call out what I pick, in this beat. Anora hoor je hier op 538 samen met 54 Ultra. Talk to you. We kunnen toch wel zeggen dat dit de sound van deze zomer gaat worden. Het gitaarakkoordje, de piano. Alleen nog een lekker drankje en het plaatje is compleet. Ik vind hem echt heerlijk. Ja, het is tijd voor de Triple H-track, dus jij mag die zoals gewoonlijk aankondigen. Ja, die komt deze week van een duo die op een bijzondere manier op een publiek letten. Of een nieuwe track in de woning aanslaat. Ze kijken namelijk naar de voeten en als die langzaam meegaan tikken, dan zit het goed. Sunnery en Ryan. Triple A-track. De Triple A-track deze week op 538 Cats and Dogs. Featuring Faustina Mazijuk, You and Me.

Woordje hassel gehoord hebt, maar zelf geen idee wat het nou eigenlijk is. Nou, grote kans dat als je thuis zou vragen dat iemand het wel weet. De hassel is namelijk een dansvorm uit de jaren 70 die door de disco heel populair werd. Nee, dat meen je niet. Ja. Ik dacht dat dat gewoon een Nederlands werkwoord was. Hassel. Ja. Ik hassel, wij hebben gehassel. Ja. Dat klopt. Hopelijk hassel jij jezelf ook lekker door deze vrijdagavond. Zometeen hoor je de DJ die zijn bijbaantje opzegt om zich volledig te storten op het zijn van een DJ. Na muziek van Nicky Summers en Dams. Je hoort Money Check nu hier op 538. my, oh my, oh my, oh my. If it's in me, take the blame. Cause me never feel this way. Like, light me up, light me up. Light me up, wind it up, wind it up. Wind it up, turn it up, turn it up. Wind it up, turn it up, turn it up, turn it up, wind it up. Put it up. it. Met Turning Up op 538. En daarmee komen we alweer bijna aan het einde van de show van deze week. Om 12 uur hoor je Lucas en Steve. En ja, we hebben net hun plaat gedraaid, maar het boeit me gewoon niet. Dat is eigenlijk not done, toch, als DJ? Nee, dat vind ik ook niet. Ja, ik weet ook niet waar je heen wil hiermee, maar ik ben het gewoon eens met je. Dus. Ja, en ik vind het ook leuk dat jij er bent. We sluiten af met onder andere die zijn bijbaantje opgaf om zich volledig te storten op zijn DJ. Hebben we dat ook zo gedaan? Nee, hè? Hadden we meerdere plannen? Of zijn we ook zo van, we hebben alles geprobeerd, niks lukt meer, we worden DJ? Was dat ja, dat was het. We wachten eigenlijk op de baan nog, die hierna gaat komen. Zoiets. Nou, de man op wie het gaat is Dean Turney en die hoor je nu met Acting Tough op 538. Wij zijn er volgende week weer bij Weekend. Ciao. Talking, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a party.